श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय के संबंध भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। संबंध भाष्य में भाष्यकार भगवान ने तृतीय अध्याय का द्वितीय अध्याय के साथ उत्थाप्य उत्थापक भाव संबंध बता दिया और वृत्तिकार ने तृतीय अध्याय के व्याख्यान के अवसर पर कैसे श्रीमद् भगवद गीता के उपोद्घात व्याख्यान के द्वारा व्याख्यान में उक्त अर्थ के साथ विरुद्ध अर्थ प्रतिपादन किया है तृतीय अध्याय में, इसलिए वृत्तिकार का मत तत्व जिज्ञासु के लिए उपादेय नहीं है, इसे भाष्यकार भगवान बता रहे हैं। और समुच्चय सर्वाश्रम के लिए मोक्ष साधन है, इसे उपोद्घात ग्रंथ में बता करके तृतीय अध्याय के व्याख्यान के अवसर पर गृहस्थों को समुच्चय और अन्य आश्रम के लिए असमुच्चय मोक्ष का कारण ऐसा वर्णन करने वाले वृत्तिकार का व्याख्यान पूर्वापर विरोधग्रस्त है। इस बात को भाष्यकार भगवान ने बताया यहाँ पर। और ये भी नहीं कहा जा सकता कि वर्णाश्रम यदि शास्त्र सम्मत हैं तो तत्तत् वर्णाश्रम विहित कर्मों के साथ सभी आश्रमियों के ज्ञान का समुच्चय होगा और तत्तद् आश्रम विहित कर्म समुचित ज्ञान तत्तद् आश्रमी के मोक्ष का हेतु होगा, ये नहीं कहा जा सकता। इसे कहते हुए भाष्कर भगवान ने ये कहा कि मोक्ष के साधन ब्रह्मज्ञान के अंगत्वेन रूपेण सर्वकर्म संन्यास का विधान करने वाली श्रुति तथा स्मृतियों का विरोध होगा। श्रुति और स्मृतियाँ बता रही हैं कि मोक्ष का साधन भूत जो ब्रह्मज्ञान है उसका अंतरंग साधन श्रवण मनन का अनुष्ठान की योग्यता जब आ जाती है तो बहिरंग साधन कर्म को छोड़ दे, क्योंकि ज्ञान के साधनत्वेन रूपेण शास्त्र बता रहा है कि हमेशा वेदांतार्थ का ही चिंतन करना है। आसुप्ते रामृते कालम नयेत वेदांत चिंतया, जगने से लेकर के सोने तक और एक दिन दो दिन नहीं जीवन पर्यंत वेदांतार्थ के चिंतन में ही जागृत अवस्था का संपूर्ण समय व्यतीत करें तो अहम ब्रह्मास्मि एक ऐसा साक्षात्कार शोक मोह का निवर्तक हो जाता है, उस व्यक्ति को होता है। क्योंकि जितना हमने अनात्मा शरीर आदि का आत्मा के रूप में चिंतन किया है और अनात्मा शरीर आदि के आत्मा के रूप में संस्कार पुष्ट किए हैं, उससे भी अधिक पुष्ट ब्रह्म का आत्मरूप से संस्कार बुद्धि में स्थिर होगा तब जा करके अनात्मा का संस्कार निकल पाएगा, शिथिल पड़ेगा। नहीं तो संस्कार वृत्ति को मन को अपने अपने विषय के ओर बलात् ले जाते हैं, और जिस आकार का संस्कार होगा तो अहम वृत्ति को वह संस्कार बलात् अपने विषय अनात्मा शरीर आदि को ही आलंबन बनाने के लिए खींच करके ले जाएगा। और यदि उसका विरोधी ब्रह्म का आत्मरूप से संस्कार अधिक बलवान होगा तो वह संस्कार अहम वृत्ति को अपने विषय ब्रह्म को ही आलंबन बनाने के लिए ले जाएगा। अहम इत्याकारिका वृत्ति का विषय अनादिकाल से अज्ञानी के इस वृत्ति का विषय बन रहा है अनात्मा शरीर आदि, और साधना से वेदांत की स्थिति को अनात्मा शरीर आदि से व्यावृत्त करके ब्रह्म में स्थापित करना है, यही साधना है। और इसी साधना का नाम है वेदांत चिंतन। इसी को शास्त्र कहता है ज्ञान के साधन के रूप में। वेदांत चिंतन करना है, वेदांत श्रवण मनन निधिध्यासन करने का अर्थ है अपनी अहम वृत्ति को अनात्मा तीनों शरीरों से निकाल करके, इन अनात्मा तीनों शरीरों को आलंबन नहीं बनने देना है अहम वृत्ति का। और वेदांत जो अहम का अर्थ बता रहा है, अहम अर्थ बता रहा है, तो वेदांत बताता है नासि त्वम संसारी तत्त्वमसि, तुम संसारी अनात्मा शरीर आदि नहीं हो अपितु ब्रह्म हो। और गीता भी यही बता रही है, क्षेत्रज्ञं चापि माम विद्धि, क्षेत्रज्ञ जो आत्मा है वह क्षेत्र कोटि में आने वाले तीनों शरीर रूप नहीं है, ये तो क्षेत्र है अव्यक्त से लेकर के संघातस चेतना धृति एतत् क्षेत्रम समासेन उवता है ना। और तुम क्षेत्रज्ञ हो, और क्षेत्रज्ञ जो है मेरे से अलग नहीं है, मैं ही हूँ, वहाँ मैं का अर्थ ब्रह्म है, भगवान है, क्षेत्रज्ञ चापि माम विद्धि। तो क्षेत्रज्ञ का वास्तविक स्वरूप तो ब्रह्म है, और ब्रह्म को बताया गेयम यत् तत् प्रवक्ष्यामि यज ज्ञात्वा मोक्षस्य सुभात के अनुसार अनादिमत् परम ब्रह्म न सत् तन्नासद उच्यते ज्योतिषामपि तज्ज्योति इत्यादि। गीता में आत्मा का वास्तविक स्वरूप बताया जा रहा है, ज्योतियों का भी ज्योति का मतलब स्वयं प्रकाश ब्रह्म, और उसी का ब्रह्म के आत्मा के रूप में संस्कार यदि होगा वो होता है हमेशा वेदांतार्थ का चिंतन करने से, वो पुष्ट होता है। ब्रह्म के आकार की वृत्ति बनेगी, अहम ये वृत्ति ब्रह्म को आलंबन बनाएगी, तो ब्रह्म का आत्मा के रूप में बुद्धि में संस्कार डालेगी। वृत्ति का नियम होता है कि वो जिस विषय को जिस आकार से विषय बनाती है उस विषय का वैसा ही संस्कार डालती है। सो भिन्नतया यदि ब्रह्म को विषय बनाएगी तो ब्रह्म का सो भिन्नतया संस्कार पड़ेगा, लेकिन वेदांत तो ब्रह्म को मैं के रूप में चिंतन करने के लिए कहता है, आत्मा इत्येव उपासित बृहदारण्य श्रुति कहती है, तो मैं के रूप में चिंतन। और गेय ब्रह्म का मैं के रूप में चिंतन, तो गेय ब्रह्म का मैं के रूप में उस वृत्ति से संस्कार बनेगा। एक बार वृत्ति बनी तो थोड़ा सा संस्कार बनेगा, और बार बार वैसी ही वृत्ति बनाएंगे तो वही एक बार पड़ा हुआ ब्रह्म का आत्मा के रूप में जो संस्कार वो पुष्ट होगा। जिस विषय का हम चिंतन करते हैं उस विषय का संस्कार बुद्धि में पुष्ट होता जाता है। इसके लिए वेदांत शास्त्र वेदांतार्थ का निरंतर चिंतन ज्ञान के साधन के रूप में बता रहा है। और जो वेदांतार्थ का चिंतन करेगा, का अर्थ है अकर्तृ अभोक्तृ ब्रह्म को मैं के रूप में ग्रहण करेगा, और मैं के रूप में अकर्तृ अभोक्तृ ब्रह्म का ग्रहण करेगा तो उस समय फिर वो कर्ता नहीं बन सकता, न तो शास्त्र निषिद्ध कर्म का कर्ता बन सकता है, न तो शास्त्र विहित कर्म का कर्ता बन सकता है, न सकाम कर्म कर सकता है, न निष्काम कर्म कर सकता है, न नित्य नैमित्तिक कर्म कर सकता है। इसलिए कहते हैं कि ज्ञान के साधन के रूप में शास्त्र ने सर्वकर्म संन्यास का विधान किया है, और सर्वकर्म संन्यास का विधायक जो शास्त्र वचन है उसके साथ विरोध होगा यदि ज्ञान के साथ तत्त्व आश्रम विहित कर्म का समुच्चय मानेंगे तो। इसलिए समुच्चय नहीं होगा। तो कहा, मान लिया कि वर्णाश्रम विहित कर्म का समुच्चय नहीं, लेकिन नित्य नैमित्तिक कर्म का अनुष्ठान तो प्रत्यवाय से बचने के लिए आवश्यक है, ये समुच्चयवादी ने कहा। और उस नित्य नैमित्तिक जो प्रत्यवाय से बचने के लिए कर्म कर्तव्य है उसी का समुच्चय ज्ञान के साथ होगा, तो कहते हैं ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो प्रत्यवाय वचन है वह असन्यासी विषयक है, सन्यासी विषयक नहीं। इसे उदाहरण से समझाते हुए भाष्कर भगवान ने भाष्य में बताया कि जैसे गृहस्थ आश्रम में विहित जो नित्य कर्म है अग्न्याधान पूर्वक नित्य अग्निहोत्र, उसका अनुष्ठान जो कर्माधिकारी है ब्रह्मचारी, ब्रह्मचर्य आश्रम में वह नहीं भी करता है नित्य अग्निहोत्र, तो उसे प्रत्यवाय थोड़ा ही लगता है, इसलिए कि वह उस कर्म का अधिकारी ही नहीं है। ऐसे जो नित्य कर्म है नैमित्तिक कर्म है वह करने का अधिकारी सन्यासी नहीं है, सन्यासी तो ज्ञान के अंतरंग साधन का अधिकारी है, और ज्ञान के अंतरंग साधन का अनेक साधनों में से एक साधन विशेष है सर्वकर्म संन्यास, क्योंकि अंतरंग साधन का अनुष्ठान मैं करता हूँ इस बुद्धि से नहीं होता, उसमें तो ये अभिमान छोड़ना होता है, ये ज्ञान का अनुष्ठान है ज्ञान के साधनों का। इसलिए नित्य नैमित्तिक कर्म का अधिकारी ही सन्यासी नहीं है, तो उसे प्रत्यवाय वचन प्रत्यवाय की प्राप्ति भी नहीं बताएगा, ये अभ्युपगमवाद से उत्तर दिया। और तात्विक उत्तर देते हुए ये कहा कि वस्तुतः अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं होती, प्रत्यवाय दोष भावात्मक है जो दुख का कारण बनता है, तो भाव है ना, और उसकी उत्पत्ति नित्य नैमित्तिक कर्म का न करना रूप जो अभाव है इस अभाव से नहीं होगी। कथम असत सज्जायत इत्यादि वचनों से अभाव से भाव की उत्पत्ति का निषेध किया गया है, इसलिए नित्य नैमित्तिक कर्म का अनुष्ठान किसी प्रत्यवाय का जनक नहीं बनेगा, ये यहाँ पर कहा गया है। इसलिए प्रत्यवाय से बचने के लिए सन्यासी को नित्य नैमित्तिक कर्म अनुष्ठेय है, और उसके साथ ज्ञान का समुच्चय मोक्ष का साधन बनेगा, ये नहीं कहा जा सकता। ये भाष्कर भगवान ने समाधान किया नित्य नैमित्तिक कर्म का भी समुच्चय ज्ञान के साथ नहीं हो सकता, इसे बताते हुए। और एक हेतु समुच्चय की अनुपपत्ति में बताया गया कि जायसी चेत कर्मनस्ते मता बुद्धिर जनार्दन, ये जो अर्जुन का प्रश्न है यह प्रश्न भी ज्ञान कर्म का समुच्चय गीता में अभिप्रेत मानने पर उपपन्न नहीं हो सकता, युक्तियुक्त सिद्ध नहीं हो सकता। इसे कहा गया कि ज्ञान कर्म जायसी चेत कर्मनस्ते मता बुद्धि इति अर्जुनस्य प्रश्न अनुपपत्तेश्च, ये पंचम्यंत हेतु है किसमें ज्ञान कर्मनो समुच्चय अनुपपत्ति, इस प्रतिज्ञा में। एक हेतु तो बताया गया कि सन्यासी के यानी मुमुक्षु को ज्ञान के साधन के रूप में सर्वकर्म सन्यास का विधान होने से ज्ञान के साथ कर्म का समुच्चय नहीं हो सकता, एक हेतु हुआ। दूसरा हेतु बताया जा रहा है ज्ञान और कर्म के समुच्चय की अनुपपत्ति का साधक जायसी चेत कर्मनस्ते मता बुद्धिर जनार्दन, ये जो तृतीय अध्याय के प्रारंभ में अर्जुन का प्रश्न है यह भी अनुपपन्न होगा यदि गीता का समुच्चय ही अभिप्रेत अर्थ होगा तो। इसलिए प्रश्न अनुपपन्न होकर के ये बताता है उपपन्न होने के लिए कि द्वितीय अध्याय में भगवान ने समुच्चय अनुष्ठान नहीं बताया मोक्ष के साधन के रूप में। तो इसी सूत्रात्मक वाक्य का विवरण आ गया है भाष्य में, इसको देखिए। यदि ही भगवता द्वितीय अध्याये ज्ञानम कर्म च समुच्चयेन त्वया अनुष्ठेयम् इति उक्तम् स्यात् ततः अर्जुनस्य प्रश्न अनुपपन्नो जायसी चेत कर्मनस्ते मता बुद्धिर् जनार्दन इति। कहते हैं यदि द्वितीय अध्याय में भगवान ने ज्ञान और कर्म का समुच्चय अनुष्ठान अर्जुन को बताया है कि कर्म और ज्ञान इन दोनों का तुम समुच्चय अनुष्ठान करो, ऐसा यदि भगवान ने द्वितीय अध्याय में अर्जुन को बताया है ऐसी कल्पना करेंगे, तब तो तृतीय अध्याय के प्रारंभ में अर्जुन का ये भगवान के प्रति प्रश्न सिद्ध नहीं हो सकता, उत्पन्न नहीं हो सकता, इस प्रश्न को युक्तियुक्त नहीं कहा जा सकता कि हे जनार्दन आपको यदि कर्म की अपेक्षा बुद्धि श्रेष्ठ है, ज्ञान श्रेष्ठ है, ऐसा अभिमत है, इस प्रकार का ज्ञान को कर्म की अपेक्षा श्रेष्ठ और कर्म को ज्ञान से निकृष्ट भगवान मान रहे हैं, ऐसा अर्जुन समझ करके ही न प्रश्न कर रहा है कि फिर श्रेष्ठ ज्ञान से मुझे वंचित करके निकृष्ट ज्ञान में क्यों प्रवृत्त कर रहे हो, ये अर्जुन कहना चाह रहा है, ये प्रश्न है। तो ये अर्जुन का प्रश्न उपपन्न नहीं होगा यदि भगवान ने अर्जुन को ये कहा होता कि तुम श्रेय को प्राप्त करने के लिए ज्ञान कर्म का समुचित अनुष्ठान करो, ऐसा ही ना उपदेश होता यदि गीता में समुच्चय को मोक्ष का साधन भगवान बताते तो अर्जुन को ही बताते, तो ये प्रश्न नहीं बनता क्योंकि एक ही फल के प्रति उभय साधन है तो दोनों समान रूप से प्रधान है, किसी में निकृष्टता किसी में उत्कृष्टता का प्रश्न ही नहीं है। अब अर्जुन के प्रश्न को उपपन्न करने के लिए वृत्तिकार यदि ऐसा कहते हैं कि अर्जुनाय चेत बुद्धि कर्मणि त्वया अनुष्ठेये इति उक्ते या कर्मणो जायसी बुद्धि सा अपि उक्ता एव इति तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव इति प्रश्नो न कथंचन उपपद्यते। तो भगवान ने अर्जुन को ज्ञान और कर्म दोनों भी अनुष्ठेय के रूप में बताए हैं, तब तो उक्ते या कर्मणो जायसी बुद्धि सा अपि उक्ता एव, तो कर्म की अपेक्षा श्रेष्ठ जिस बुद्धि को अर्जुन मान रहा है वह बुद्धि यानी ज्ञान भी तो भगवान ने अर्जुन को अनुष्ठेय के रूप में बताया ही है। तो ये प्रश्न तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयस केशव यह अनुपपन्न है, अनुचित है, ये कहा गया। आगे है कि नच अर्जुनस्य एव जायसी बुद्धि न अनुष्ठेया इति भगवता उक्तम पूर्वम इति कल्पयितुम युक्तम येन जायसी चेत इति प्रश्न स्यात्। यदि कोई ऐसी कल्पना करता है, वृत्तिकार अर्जुन के प्रश्न को उपपन्न करने के लिए ऐसी कल्पना करते हैं यदि कि अर्जुनस्य एव, ये एवकार अन्य का व्यावर्तक है, मात्र अर्जुन को ही भगवान ने जो कर्म की अपेक्षा श्रेष्ठ बुद्धि है वह अनुष्ठेय अर्जुन के को नहीं है, अर्जुन के लिए नहीं बताई है, अर्जुन को तो खाली कर्म ही बताया है द्वितीय अध्याय में भगवान ने। तो अर्जुनाय एव जायसी बुद्धि न अनुष्ठेया इति भगवता उक्तम पूर्वम इति कल्पयितुम न च युक्तम, ऐसे लगाना कि कर्म की अपेक्षा श्रेष्ठ जो बुद्धि है उसका अनुष्ठान अर्जुन को भगवान ने कहा कि तुम्हें नहीं करना है, कर्म का ही अनुष्ठान करना है, ऐसी कल्पना करना भी उचित नहीं है। क्यों कहते ऐसी यदि कल्पना करते तब तो ये न जायसी चेत इति प्रश्न स्यात्, ऐसी यदि कल्पना होती तब तो जायसी चेत कर्मणस्ते यह प्रश्न उपपन्न हो सकता था, लेकिन ये कल्पना करना उचित नहीं है क्योंकि ये साध्य साधन भाव किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होता। अर्जुन को खाली कर्म ही अनुष्ठेय बताया हो और बाकी को समुच्चय अनुष्ठान बताया हो ऐसा नहीं। यदि पुनः एकस्य पुरुषस्य ज्ञान कर्मणो विरोधात, अब यहाँ तक पूर्व ये जो ये न जायसी चेत इति प्रश्न स्यात् यहाँ तक के ग्रंथ से समुच्चय पक्ष का निराकरण हुआ भाष्य में। अब समुच्चयवादी जो पूर्व पक्षी हैं वृत्तिकार, जब ये देख रहे हैं कि हमारे पक्ष में एक तो पूर्वापर विरोध नामक दोष आया, दूसरा तीसरे अध्याय के प्रारंभ में जो अर्जुन का प्रश्न है उसकी अनुपपत्ति नामक दोष आ रहा है, तो इस अर्जुन के प्रश्न की उपपत्ति किसी प्रकार से वे समुच्चय को मान करके नहीं कर पा रहे हैं समुच्चयवादी। तो सिद्धांति को समुच्चयवादी पूछते हैं यदि समुच्चय पक्ष में अर्जुन का प्रश्न अनुपपन्न है तो आप बताओ कि अर्जुन का प्रश्न किस प्रकार उपपन्न हो सकता है, अर्जुन के प्रश्न के उपपत्ति का क्या प्रकार हो सकता है, आपके पक्ष में अर्जुन का प्रश्न कैसे उत्पन्न हो सकता है। ये एक प्रकार से वृत्तिकार ने पूछा भाष्यकार भगवान को, ऐसी कल्पना करो। वृत्तिकार तो भाष्यकार भगवान के पूर्ववर्ती हैं, इसलिए वे क्या पूछेंगे, उनके अनुयायियों ने या मध्यस्थ ने, भाष्यकार भगवान के विद्यार्थी ने ही। जब भाष्यकार भगवान ने ये वर्णन किया कि समुच्चय पक्ष में अर्जुन का प्रश्न उत्पन्न नहीं हो सकता, तो अर्जुन के प्रश्न की उपपत्ति की जिज्ञासा वाले किसी मध्यस्थ ने ही, ऐसी कल्पना करो कि भाष्यकार भगवान से पूछा तो कि अर्जुन का प्रश्न फिर कैसे उत्पन्न होगा, समुच्चय पक्ष में अनुपन्न है तो कैसे उत्पन्न होगा। इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं भाष्यकार भगवान। यदि पुनः एकस्य पुरुषस्य ज्ञान कर्मणोः विरोधात् युगपत अनुष्ठानम् न संभवति इति भिन्न पुरुष अनुष्ठेयत्वं भगवता पूर्वम् उक्तम् स्यात् ततः अयम् प्रश्न उपपन्नः जायसि चेत् इत्यादि। कहते हैं प्रश्न की उपपत्ति ऐसे हो सकती है कि ये माना जाए गीता शास्त्र के उपक्रम स्थानीय द्वितीय अध्याय में भगवान ने ज्ञान और कर्म को अंधकार और प्रकाश के तरह परस्पर विरोधी, इनका परस्पर विरोध है, सह अवस्थान नहीं हो सकता, इनका सह अनवस्थान रूप विरोध है, जैसे अंधकार और प्रकाश में ऐसे सह अनुष्ठान ज्ञान और कर्म का संभव नहीं है, ये भगवान देख रहे हैं, सर्वज्ञ होने के कारण जानते हैं। और इसलिए युगपत एक पुरुष इसका अनुष्ठान नहीं कर सकता। हाँ, युगपत, युगपत का अर्थ एक समय ही होता, नहीं कर सकता, ये भगवान देख रहे हैं। इसलिए एक समय में कर्म और ज्ञान भिन्न पुरुष अनुष्ठेय है, एक पुरुष अनुष्ठेय नहीं है, ऐसा द्वितीय अध्याय में भगवान ने कहा है। एक समय में ही दोनों का अनुष्ठान यदि करना है तो अलग अलग पुरुष कर सकता है, एक पुरुष ज्ञान का और कर्म का साथ साथ अनुष्ठान नहीं कर सकता। ज्ञान का अनुष्ठान का मतलब होता है ज्ञान के अंतरंग साधन, ज्ञान तो स्वयं अनुष्ठेय नहीं है ना, वो तो परमात्मक होने से प्रमाण से उत्पन्न होता है, और अनुष्ठान, ज्ञान का अनुष्ठान का अर्थ है ज्ञान के अंतरंग साधन, जो श्रवण मनन निधिध्यासन का अनुष्ठान, वेदांतार्थ का चिंतन, अपनी ब्रह्मरूपता का युक्तियों से चिंतन और ग्रंथ के उपक्रम उपसंहार आदि तात्पर्य निर्णायक प्रमाणों के आधार पर तात्पर्य निर्णयानुकूल विचार रूप अनुष्ठान, ऐसे युक्ति से चिंतन रूप अनुष्ठान और निधिध्यासन रूप अनुष्ठान, ये ज्ञान के अंतरंग साधनों का अनुष्ठान ही ज्ञान का अनुष्ठान माना जाता है, जब अनुष्ठेय बताते हैं ज्ञान को। तो एक साथ यदि इन दोनों का अनुष्ठान अपेक्षित है तो एक पुरुष नहीं कर सकता, तो भिन्न पुरुष अनुष्ठेयत्व, यहाँ पर भगवान ने द्वितीय अध्याय में बताया है, ऐसी कल्पना करते हैं, ऐसा मानते हैं, तब तो अर्जुन का ये प्रश्न उपपन्न हो सकता है तृतीय अध्याय के प्रारंभ में कि ज्ञान और कर्म ये दोनों भिन्न पुरुष अनुष्ठेय हैं और उनमें से दुरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगा धनंजय इत्यादि से ज्ञान को श्रेष्ठ और कर्म को ज्ञान की अपेक्षा निकृष्ट बताना भी उपपन्न हो सकता है। और भगवान ने इन शब्दों से कहा ही है कर्म को ज्ञान की अपेक्षा निकृष्ट द्वितीय अध्याय में, और अर्जुन का भी ये मानना कि आपको यदि ज्ञान की अपेक्षा कर्म को निकृष्ट मानना अभिप्रेत है, आप मानते हो कर्म ज्ञान की अपेक्षा निकृष्ट है, ज्ञान कर्म की अपेक्षा श्रेष्ठ है, ऐसा यदि आपको अभिप्रेत है तो मुझे आप क्यों घोर कर्म में प्रवृत्त कर रहे हो, ऐसा अर्जुन का प्रश्न बन सकता है। तब यदि द्वितीय अध्याय में ज्ञान का अधिकारी अलग, कर्म का अधिकारी अलग अलग बताया है भगवान ने, ऐसा मानेंगे तो इस पक्ष में असमुच्चय पक्ष में प्रश्न उत्पन्न होता है, समुच्चय पक्ष में नहीं। ये यहाँ पर कहा गया, यदि पुनः एकस्य पुरुषस्य ज्ञान कर्मणोः विरोधात् युगपत अनुष्ठानम् न संभवति, यानी एक पुरुष के द्वारा, पुरुषस्य कर्तार्थ में षष्ठी है ऐसा मान लो, का मतलब एक पुरुष कर्म और ज्ञान का एक साथ अनुष्ठान नहीं कर सकता, ऐसा भगवान ने द्वितीय अध्याय में बताया है, ऐसी कल्पना करते हैं। इति भिन्न पुरुष अनुष्ठेयत्वं भगवता पूर्वम उक्तम स्यात्, ततः पूर्वम से लेना द्वितीय अध्याय, ततः अयम प्रश्न उपपन्न जायसि चेत इत्यादि, ये तृतीय अध्याय के प्रारंभ में प्रश्न उचित सिद्ध हो सकता है। अब फिर समुच्चयवादी के अनुयायी ये कहते हैं कि भगवान ने तो माना कि अलग अलग ही पुरुष के लिए अनुष्ठेय इन दोनों को बताया है, लेकिन अर्जुन ने भगवान के अभिप्राय को नहीं समझा और इसलिए प्रश्न हो रहा है अर्जुन का अविवेकवशात, ऐसा मान लो। तो कहते अविवेकतः प्रश्न कल्पनायाम अपि भिन्न पुरुष अनुष्ठेयत्वेन भगवतः प्रतिवचनम न उपपद्यते। तो अर्जुन का अविवेकवशात प्रश्न की उपपत्ति यदि मान लेते हैं तो कहते हो सकता है श्रोता ने तो अलग, वक्ता ने अलग अलग कहा, लेकिन श्रोता ने वक्ता के द्वारा उक्त जो अर्थ है उसको असावधानी से ग्रहण नहीं किया, इसलिए वक्ता के द्वारा विवक्षित अर्थ का निर्णय नहीं हो पाया, अविवेक ही रहा, इसलिए प्रश्न मान सकते हैं। लेकिन वक्ता तो भगवान है और उनका प्रश्न तो अर्जुन के प्रश्न का उत्तर जो दिया भगवान ने, वह ये मान करके नहीं दिया कि मैंने तो अलग अलग पुरुष के लिए अनुष्ठेय बताए हैं ज्ञान और कर्म, और अर्जुन तो अविवेकवशात एक पुरुष अनुष्ठेय समझ करके वे प्रश्न कर रहा है, ऐसा अर्जुन के अज्ञान वशात अविवेक वशात अर्जुन का प्रश्न है, ऐसा मान करके फिर भगवान को उत्तर देना चाहिए, ताकि तुम तो अविवेक वशात प्रश्न कर रहे हो, मेरे द्वारा उक्त अर्थ को समझे ही नहीं हो, ये उत्तर देना चाहिए था, न कि उत्तर में लोकेस्मिन द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ ज्ञान योगे न सांख्यानाम कर्म योगे न योगिनाम, ऐसा भिन्न पुरुष अनुष्ठेयत्वेन रूपे नहीं उत्तर भगवान का, ये उत्तर फिर अनुचित सिद्ध हो जाएगा। यदि अविवेक वशात प्रश्न की उपपत्ति किसी प्रकार से करोगे तो फिर मानना पड़ेगा भगवान का उत्तर जो है प्रश्न के अनुरूप नहीं हुआ। तो अविवेकतः प्रश्न कल्पनायाम अपि भिन्न पुरुष अनुष्ठेयत्वेन भगवतः प्रश्न प्रतिवचनम न उपपद्यते। यदि पूर्वाग्रहात ये कोई मान ले कि जैसा अविवेक वशात प्रश्न है अर्जुन का, ऐसे अविवेक वशात ही उत्तर भी है, तो कहते हैं फिर गीता पूरी की पूरी ऐसी हो जाएगी, अज्ञानी ने प्रश्न किया, अज्ञानी ने उत्तर दिया। तो ऐसी गीता पढ़ करके कोई श्रेय का साधन मिल पाएगा उससे, यही कह रहा है। तो न च अज्ञान निमित्तम भगवत प्रतिवचनम कल्प्यम, तो जैसे अज्ञान निमित्त ही अर्जुन का प्रश्न है, ऐसे अर्जुन यहाँ तीसरे अध्याय में अर्जुन के प्रश्न का उत्तर भी भगवान ने अविवेक से ही दिया है। ऐसी कल्पना नहीं कर सकते, ऐसी कल्पना करेंगे तो फिर भगवान में जो सर्वज्ञत्व प्रसिद्धि है उसका विरोध होगा। वो सर्वज्ञ कहाँ है, इतना भी नहीं मालूम पड़ा भगवान को कि अर्जुन ने अविवेक वशात प्रश्न किया है, उसको ठीक ठीक प्रश्न मान करके उत्तर भी ऐसा दे दे तो भगवान फिर सर्वज्ञ कहाँ रहेंगे। तो ये कहते हैं इसलिए अज्ञान निमित्तम भगवत प्रतिवचनम न च कल्प्यम, इसलिए अस्माच्च भिन्न पुरुष अननुष्ठेयत्वेन ज्ञान कर्मनिष्ठयोः भगवत अस्माच्च भिन्न पुरुष अनुष्ठेयत्वेन ज्ञान कर्मणो भगवतः प्रतिवचन दर्शनात् ज्ञान कर्मणोः समुच्चय अनुपपत्ति। तो जैसे पूर्व में प्रश्न की अनुपपत्ति रूप हेतु से समुच्चय की अनुपपत्ति बताई, ऐसे ये जो भिन्न पुरुष अनुष्ठेयत्वेन रूपेण भगवान ने अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दिया है, इस उत्तर की भी उपपत्ति तभी हो सकती है जब गीता का अभिप्रेत अर्थ असमुच्चय मानेंगे, ज्ञान कर्म का समुच्चय नहीं ऐसा मानेंगे, तभी भगवान का भिन्न पुरुष अनुष्ठेयत्वेन रूपेण प्रतिवचन भी उपपन्न होता है। इससे भी ज्ञान कर्म के समुच्चय की अनुपपत्ति ही सिद्ध होती है, यानी गीता का ये समुच्चय अभिप्रेत अर्थ नहीं निकलता। तस्मात, तस्मात का अर्थ है गीता का अभिप्रेत अर्थ समुच्चय नहीं है यह निश्चित होने से। केवलात एव ज्ञानात मोक्ष इति एष अर्थो निश्चितो गीतासु स्वरूपनिषत्सूचय, ये कहते हैं। तो ये समुच्चय मोक्ष का साधन गीता नहीं बता रही है यह बात निश्चित होने से यह अर्थ निकला कि केवल ज्ञान, केवलात एव ज्ञानात का मतलब स्रोत और स्मार्त उभयविध कर्म से असमुचित, अकेले ज्ञान से ही मोक्ष गीता में तथा गीता के मूलभूत समस्त उपनिषदों में कहा गया है। हाँ, तस्मात् का अर्थ है समुच्चय अनुपपन्नत्वात्, समुच्चय से अनुपपन्नत्वात्। हाँ, समुच्चय सिद्ध न हो पाने से जो भाष्यकार भगवान का मत है वही सिद्ध हुआ। तो समुच्चय अनुपपन्न होने से केवल ज्ञान से ही मोक्ष होता है, यही अर्थ यानी ज्ञान तथा मोक्ष का ही साध्य साधन भाव। समस्त उपनिषदें एवं गीता में अभिप्रेत हैं, ये बात निश्चित होती है। आगे है ज्ञान कर्मणो एकम वद निश्चित्य इति च एक विषया एव प्रार्थना अनुपपन्ना उभयो समुच्चय संभवे। ज्ञान कर्म के समुच्चय की अनुपपत्ति को बताने के लिए ही और भी एक हेतु बता रहे भाष्कर भगवान। पहले तीन हेतु तो बता चुके हैं, एक ज्ञान के साधन के रूप में सर्वकर्म संन्यास का विधान, दूसरा वो अर्जुन के प्रश्न की अनुपपत्ति, तीसरा भगवान के द्वारा भिन्न पुरुष अनुष्ठेयत्वेन रूपेण ज्ञान कर्म का उपदेश, उत्तर प्रतिवचन की अनुपपत्ति हो जाएगी यदि समुच्चय मानेंगे तो। ये तीसरा हेतु बताया था। अब चौथा हेतु बताया जा रहा है, ये जो अर्जुन का अर्जुन की प्रार्थना है द्वितीय अध्याय के सातवें श्लोक में, यत् श्रेयस्यान् निश्चितं ब्रूहितं मे शिष्यस्तेऽहं शादिमां त्वां प्रपन्नम्। और यहाँ तीसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में आता है शायद, यत् श्रेयत् यतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। ये दूसरे श्लोक में है क्या, तीसरे अध्याय के दूसरे है, दूसरे श्लोक में कहाँ आता है? हाँ, तदेकम वद निश्चित्य येन श्रेयो अमाप्नुयाम, ये दूसरे श्लोक में आ रहा है तीसरे अध्याय के। तो ये जो तीसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में है, तदेकम वद निश्चित्य येन श्रेय अमाप्नुयाम, ये अर्जुन का अर्जुन की जो प्रार्थना है, दो में से एक मेरे लिए जो श्रेयस्कर होगा उसको बताने की प्रार्थना, ये भी अनुपपन्न होगी यदि गीता में समुच्चय ही अभिप्रेत होगा। ज्ञान और कर्म का समुच्चय ही मोक्ष का साधन है यदि, तो उन दोनों में से ज्ञान और कर्म, इन दोनों में से जो मेरे लिए श्रेयस्कर होगा उसका निश्चय करके कृपा करके आप बताइए, ये प्रार्थना अर्जुन की नहीं बन पाएगी, अनुपन्न होगी यदि समुच्चय गीता का अभिप्रेत अर्थ मानेंगे तो। ये यहाँ पर कहा जा रहा है, कि ज्ञान कर्मणो एकम वद निश्चित्य इति च एक विषया एव प्रार्थना अनुपपन्ना उभयो समुच्चये समुच्चय संभवे। उभयो यानि ज्ञान कर्मणो समुच्चय संभवे सति, ज्ञान और कर्म का समुच्चय यदि संभव होता तब तो ज्ञान और कर्म इन दोनों में से मेरे लिए जो श्रेयस्कर हैं उसका निश्चय करके आप मुझे एक को बताइए। इस प्रकार ये एक विषय प्रश्न प्रार्थना अर्जुन की भगवान के प्रति संभव नहीं होगी, उत्पन्न नहीं हो पाएगी, अनुचित प्रार्थना सिद्ध हो जाएगी यदि समुच्चय ही श्रेय का साधन होगा तो। तो ये अर्जुन की प्रार्थना की भी उपपत्ति के लिए मानना पड़ेगा कि गीता में ज्ञान कर्म का समुच्चय नहीं बताया गया है, उस पक्ष में ये प्रार्थना सार्थक होगी। और ये जो भगवान का कथन है, कुरु कर्मैव तस्मात्त्वम् इति च ज्ञान निष्ठा संभवम् अर्जुनस्य अवधारणेन दर्शयिष्यति। कुरु कर्मैव तस्मात्त्वम् पूर्वै पूर्वतरम् कृतम्, ये जो वाक्य हैं आगे आएगा, जो पूर्वतर मुमुक्षुजन हैं उनके द्वारा किया गया मोक्ष के साधन के रूप में जो कर्म है उसी का तुम अनुष्ठान करो। ये किसको कह रहे हैं? अर्जुन को भगवान। क्या मान करके? कि अभी ज्ञान निष्ठा का अधिकारी अर्जुन नहीं है, ऐसा मान करके अर्जुन को कह रहे हैं कि ज्ञान निष्ठा की योग्यता जिस से संपन्न होती है ऐसा कर्म ही तुम करो। ये भगवान का कहना भी आगे उपपन्न तभी हो पाएगा जब ज्ञान और कर्म युगपत एक के द्वारा अनुष्ठेय नहीं होंगे। यदि दोनों का अनुष्ठान एक के द्वारा संभव होगा युगपत, तो ये तुम कर्म ही करो ये कहना नहीं बनेगा। अवधारण है ना, कर्म कुरु कर्मै व तस्मात् त्वम्, एवकार का प्रयोग है। वो एवकार यावर्तक है, जो साधन नहीं हो पा रहा है, जिस साधन की योग्यता नहीं है ज्ञान रूपी साधन की, उसका वो व्यावर्तक है। तुमसे आत्म प्रतिपादक ग्रंथों का तात्पर्य निर्णयानुकूल उपक्रम उपसंहारादि प्रमाणों के आधार पर विचार संभव नहीं है, युक्ति से वेदांत अर्थ का मनन संभव नहीं है, निधि ध्यासन संभव नहीं है, तो क्या करो कि उसकी योग्यता प्राप्त करने के लिए चित्त में विद्यमान दोष का निवर्तक कर्म ही करो, ये कह रहे हैं। ये कहना भी सार्थक असमुच्चय पक्ष में होता है, समुच्चय पक्ष में ये कहना भी अनुपपन्न होगा। तो कुरु कर्मैव तस्मात् त्वम् इति च ज्ञान निष्ठा संभवम्, यानी ज्ञान रूपी साधन अर्जुन से असंभव देख करके भगवान ये निर्धारण कर रहे हैं, अवधारण कर रहे हैं कि तुम कर्म ही करो। इस प्रकार ये असमुच्चय पक्ष में अर्जुन का प्रश्न, भगवान का उत्तर और कुरु कर्मैव तस्मात्त्वम् इत्यादि की उपपत्ति हो पाती है समुच्चय पक्ष में नहीं, ये बता करके समुच्चय पक्ष गीता को अभिप्रेत नहीं है। गीता का तात्पर्य मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान कर्म के सह समुच्चय में नहीं है, ये कहा गया। अब जो मूल है उसका व्याख्यान भाष्यकार भगवान प्रारंभ करते हैं। मूल ग्रंथ है तृतीय अध्याय का प्रथम श्लोक, इसका उच्चारण किया जाए। अर्जुन उवाच जायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। तो हे जनार्दन, कर्मणः चेत को पहले लगा लो, तो हे जनार्दन चेत, कर्मणः सकाशात बुद्धि जायसि ते मता, ऐसा अन्वय करिए। हे जनार्दन संबोधन है, और हे जनार्दन ऐसा संबोधित करके अर्जुन भगवान को कह रहे हैं कि कर्म की अपेक्षा कर्मणः सकाशात, ऐसा लगा बुद्धि जायसि ते मता, इसमें जायसि का अर्थ है श्रेष्ठ, श्रेष्ठा। तो कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ, ते यानि तव, मता का अर्थ है अभिमता, अभिप्रेता, अभिप्रेत है। कर्म से ज्ञान यदि आपको श्रेष्ठ मानना अभिप्रेत है, तब तो, तत् का अर्थ है तरही, और किम ये है कस्मात, इस अर्थ में कस्मात है तो ऐसा, तो किस कारण से। घोरे कर्मणि माम हे केशव नियोजयसि, ऐसा लगा लो, हे केशव तरही घोरे कर्मणि माम कस्मात् नियोजयसि, ऐसा अनुभव कर लो। तो हे केशव, आप मुझे घोर कर्म में क्यों नियुक्त कर रहे हो, युद्ध जैसे क्रूर कर्म में जिसमें हिंसा बहुल है। तो हिंसा बहुल और क्रूर जैसे युद्ध जैसे कर्म में मुझे आप क्यों नियुक्त करते हो जो निकृष्ट है। और आपने कहा भी है कि दूरेण ह्यवरंग कर्म बुद्धि योगा धनंजय, कर्म निकृष्ट है, अवरह का अर्थ, और ज्ञान श्रेष्ठ है, और उस श्रेष्ठ ज्ञान से मुझे वंचित रख करके कुरु कर्म एव तस्मात्त्वम इत्यादि से, और ये कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन इत्यादि से क्यों कर्म में ही नियुक्त कर रहे हो, ये भगवान से अर्जुन का प्रश्न हुआ। ये तब हो सकता है प्रश्न उत्पन्न जब भगवान ने भिन्न पुरुष अनुष्ठेय ज्ञान और कर्म को बताया है, अर्जुन ने भी भिन्न भिन्न पुरुष अनुष्ठेय ही ज्ञान और कर्म को समझा है और समझ करके प्रश्न किया है, ऐसा मानते हैं तभी ये प्रश्न भी उत्पन्न होता है और इसका उत्तर भी उत्पन्न होगा। भाष्य को हम लोग कल देखते हैं, कल प्रतिपदा है।